mzima. Hamjambo ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa hii habari. Fundi mitambo ni Odrine Ndaikeza. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Wizara ya usalama na umma na usimamizi wa majanga inatarajia kuimarisha usalama wa barabara hasa katika miezi hii ya Krismasi na mwaka mpya ili kupunguza ajali ambazo zimekuwa za kawaida katika siku hizi za hivi karibuni. Mbunge Pamfile Malaika aliyechaguliwa mkoani Muyinga anasema kuridhishwa na kazi za serikali ya Burundi iliyofanya ili kuimarisha sekta ya madini. Hata hivyo, mwakilishi wa raia analaumu ofisi ya madini ya Burundi kuwa haifanyi kazi yake vizuri. Na huko ugenini, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amechukua hatua mpya ili kupambana na rushwa, ikiwa imesalia miezi minne kabla ya uchaguzi wa urais. Na hata huko Kenya, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema jeshi la nchi hiyo litaendelea kusalia nchini Somalia chini ya mwavuli wa jeshi la Umoja wa Afrika, AMISOM kwa ufupi. Ndugu wasikilizaji, haya na mengine katika taarifa hii ya habari. Kwa mara nyingine tena, karibuni. Isanganiro. Wizara ya usalama na wa umma na usimamizi wa majanga inatarajia kuimarisha usalama wa barabara hasa katika miezi hii ya Krismasi na mwaka mpya ili kupunguza ajali ambazo zimekuwa za kawaida katika siku za hivi karibuni. Hayo yamefahamishwa katika tangazo la Wizara ya Usalama wa Umma na Usimamizi wa Majanga wakati wa kuwasilisha kazi zilizofanywa na wizara hii katika robo ya tatu ya mwaka 2018 Jumatatu hii. Kamishna mkuu wa polisi Alengi Yomi Bunyoni anaeleza kuwa mradi wa kupunguza ajali katika matarafa nyeti tayari umezinduliwa. Mbunge Pamfile Malaika aliyechaguliwa mkoani Muyinga anasema kuridhishwa na kazi serikali ya Burundi ilifanya ili kuimarisha sekta ya madini. Hata hivyo, mwakilishi wa raia analaumu ofisi ya madini ya Burundi kuwa haifanyi kazi yake vizuri. Mbunge Malaika naomba sheria ya kuzuia na kukandamiza rushwa itekelezwe ili mapato yote ya madini yakusanywe na hazina ya umma. Tumsikilize alitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Nobanza gushimira jana mankuru y'umutekano kuko niyo yabaye ya mbere. Naanza kwa kushukuru tume la taifa la usalama kwa sababu ndio imekuwa kwanza kutahadharisha. Kawaida wizara ndio ingeanza, baadaye ikafuatiwa na ofisi ya makamu wa pili wa rais kabla ya tume ya taifa la usalama kusema chochote. Ila tunaishukuru sana. Naweza nikasema kama sisi wabunge tunafanya kila kitu kuhusu madini, haswa kama mwaka 2016 makamu wa pili wa rais baada ya kutoa ripoti ya miezi sita tuliuliza maswali kwa sababu walikuwa wanatarajia kupata tani 50 ya madini yaliyokamilika ama le minerai déjà étiqueté kwa lugha ya Kifaransa. Baadaye wakapata mengi zaidi paka wakafikisha tani 90. Hapa mtasikia kwamba mavuno yalikuwa yanatosha kabisa. Baadaye tukauliza mbona mavuno ni mengi, je, franga ziko wapi? Tukamwambia kwa ripoti itakayofuata watuoneshe franga za madini. Cha kushangaza, mwaka 2017 katika ripoti hawakuonesha mavuno, hata pia hawakuonesha franga. Serikali ilikuwa imepiga hatua kwa kuweka tume la taifa OBM, Office Burundais des Mines kwa lugha ya Kifaransa. Ofisi hiyo ndiyo ingesaidia katika sekta ya madini na kusaidia kurejesha franga ambazo zimepotea. Tumesikia kuwa kuna franga zisizorudishwa serikalini, yani tume hilo halikufanya kazi yake. Jawabu ipo. Jibu la kwanza ni kuweka wazi. Sasa OBM inapaswa fanya kazi yake. Kingine, tunaomba sheria kuhusu kupambana na rushwa iwekwe wazi ili utajiri usioeleweka upigwe marufuku. Huu alikuwa ni mbunge Pamfile Malaika aliyechaguliwa mkoani Muyinga, ambaye alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Na tukiendelea na ukurasa wa sekta hii yenyewe ya madini, ni marufuku kuchimba madini katika marashi. Hii ni kauli ya waziri wa nishati na migodi nchini Burundi kwamba mahali hapo ni pa kilimo. Ilikuwa Ijumaa hii iliyopita wakati wa mkutano wa wakilishi wa mashirika yanayofanya kazi katika sekta ya madini eneo la kusini mwa nchi pamoja na uongozi wa mkoa, mahakama na polisi. Na kuhusu swala la rufaa mara moja kwa wanaofanya kazi hiyo kinyume cha sheria wakikamatwa, waziri Kome Manirakiza naomba mamlaka hizi kuchukua hatua kulingana na sheria. Tupate mapumziko kidogo na tuendelee na taarifa ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni saa 7:27 ndani ya studio za Radio Sanganiro. Kuna ripotiwa mifuko inayopakia takataka ya kwenye barabara ya lami inayopatikana mtaani Kinama. Ni hapa jijini Bujumbura kando na shule la upili lise municipal do Kinama. Raia wanaofanya kazi zao au shughuli zao sehemu hiyo wanayataka mashirika yanayohusika na kukusanya uchafu huo kuondoa takataka hiyo mahali hapo. Ni ripoti ya Anusiata Ndabarushimana. Kwenye barabara ya lami inayopita kando na soko ya mtaani Kinama, pembezoni ya shule ya upili ya mtaani humo, panaonekana mifuko mingi inayopakia uchafu. Pembezoni na uchafu huo, kuna wafanyabiashara wadogo wadogo wanaouza chakula tofauti kama nyanya, vitunguu, matunda na kadhalika. Sehemu hiyo pia kunapatikana migahawa pamoja na fundi viatu. Wafanyabiashara hao wanaofia kukumbwa na maradhi yanayoweza kusababishwa na uchafu huo. Wanayataka mashirika yanayohusika na kukusanya uchafu mtaani humo kuwapatishia sehemu ya kuweka uchafu huo ili usisambae. Shukrani kwako Anusiate Ndabarushimana. Sasa tujielekeze huko mkoani Bururi ambapo kuna ripotiwa ugonjwa hata sasa hujajulikana. Tayari umesha sababisha kifo cha ng'ombe 15 kwenye mlima miwili tarafani Rutovu katika mkoa wa Bururi kwa kipindi cha wiki mbili. Wafugaji waliohusika wanaohomba kufanya kazi tatizo hilo haraka iwezekanayo kwa sababu ni wakati ambapo uongozi wa sekta ya ukulima mkoani Bururi umeshafahamisha kwamba tayari umetoa tahadhari kwa uongozi wa ufugaji kwa ngazi ya kitaifa. Kabla tuende kwenye ukurasa wa habari za kimataifa, katika ukurasa wa habari za michezo, kwenye siku ya 11 ya michuano ya kitaifa ya soka, katika mgawanyiko wa kwanza, timu ya makamba ya Aigle Noir bado inaongoza msimamo wa muda mfupi na pointi 31, na timu ya Message Ngozi ambayo itawakilisha Burundi katika ligi ya toleo la klabu za timu za Afrika mwaka 2018 ina nafasi ya 15 na pointi 9. Na katika mpira wa kikapo, mechi za siku ya michuano ya Mashujaa wa Burundi zimechezwa mkoani Gitega ambapo timu ya Dinamo na Urunani zilifunga pointi nyingi. Hivi punde tu habari za kimataifa. Kumradhi, wanaonesha kwamba habari ya michezo tayari iko tayari. Nimekuwa nikiwaambia kwamba kwenye siku ya 11 ya michuano ya kitaifa ya soka katika mgawanyiko wa kwanza, timu ya makamba ya Aigle Noir bado inaongoza msimamo wa muda mfupi na pointi 31, na timu ya Message Ngozi ambayo itawakilisha Burundi katika ligi ya toleo la klabu za timu za Afrika mwaka 2018 ina nafasi ya 15 na pointi 9. Na katika mpira wa kikapu, mechi za siku ya kwanza ya michuano ya Mashujaa wa Burundi zilichezwa mkoani Gitega ambapo timu za Dinamo na Urunani zilifunga pointi nyingi. Ni ripoti ya Namia Ndaikeje. Mwishoni mwa wiki jana, mashindano ya soka ya daraja la kwanza yalikuwa kwenye wiki yake ya 11 kwenye uwanja wa Mfalme Rui Rwagasore. Timu ya Atletico Olympique ilifungwa na timu ya Flambeau de l'Est bao 1-0 saa 10, nayo timu ya Flambeau du Centre ilifungwa na timu ya Abuja City bao 1-0. Kwenye uwanja huo pia wa Mfalme Rui Rwagasore, Jumamosi timu ya Message Ngozi ambayo itawakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya Ligue des Champions kwenye ukanda wa Afrika ilifungwa na timu ya Rukinzo mabao 3-0. Nayo saa 10 timu ya Msongatia mkoani Kitega ilifunga timu ya Ridik Burundi Sport for Africa mabao 3-0. Mkoani Muinga kwenye uwanja Umucho, timu ya Olympic Star ilitoka sare na timu ya Lelie kwa bao 1-1. Kwenye uwanja Urukundo, Ngozi City ilifungwa mabao 2-1 na timu ya Aigle Noir. Mkoani Rumonge, kwenye uwanja Ivyizigiro, Vitalo FC ilifunga timu ya Mumamuru bao 1-0. Timu ya Aigle Noir ndo inakuja kwenye nafasi ya kwanza na pointi 31, Msongati nafasi ya pili na pointi 45, Ngozi City nafasi ya tatu na pointi 18. timu ambazo zinaburura mkia ni Mesaje Ngozi ya 15 na pointi 9 pamoja na Mesaje Bujumbura yenye pointi 6. Kwenye habari za mchezo wa basketball, timu ya Gitega Bulls ilifungwa na timu ya Aigle Noir ya jiji la Bujumbura pointi 51 kwa 31. Kwenye michuano ya vijana, timu ya Dinamo ilifunga timu ya Imbeya pointi 86 kwa 35. Nayo timu Urunani ilifunga timu ya Target kwa pointi 78 kwa 52. New Star ilifunga timu ya Lezipo pointi 79 kwa 52. Shukrani kwako Namya Ndaikeje kwa ripoti hii ya habari za michezo, na hivi punde tuende kwenye ukurasa wa habari za huko ugenini. Kumradhi ndugu wasikilizaji kwa itilafu hiyo, nikani kuambia kwamba ni habari za huko ugenini. Habari za kimataifa, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amechukua hatua mpya ili kupambana na rushwa, ikiwa imesalia miezi 4 kabla ya uchaguzi wa urais. Maafisa zaidi ya 50 wanaoshutumiwa kuhusika na madai ya rushwa wamewekwa kwenye orodha ya watuhumiwa ambao wanatakiwa kufuatiliwa kwa karibu. Kwa mjibu wa taarifa kutoka kwa ofisi ya rais, watu hao pia watazuia kuondoka nchini mpaka pale kesi zao zitashughulikia. Majina ya watu hao hayajawekwa hadharani, lakini watu wengi wanaohusika na madai hayo wanaonekana ni kutoka upande wa upinzani. Njia ya kupambana na rushwa wakati kesi kuhusu watu hao zinaendelea kuchukua muda, ofisi ya rais wa Nigeria imesema. Wanasheria wa baadhi ya wanasiasa wa upinzani wengine wamepinga dhidi hatua ambayo inahatarisha uhuru wa watu kutembea. Na huko nchini Kenya, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema jeshi la nchi hiyo litaendelea kusalia nchini Somalia chini ya mwavuli wa jeshi la Umoja wa Mataifa MISOM hadi pale usalama na amani vitarejea katika taifa hilo. Aidha, ameongeza kuwa makundi ya kigaidi yameendelea kuwa tishio kwa nchi za ukanda wa pembe ya Afrika kwa kuwashambulia na kuwatisha raia. Jeshi la Kenya liliingia nchini Somalia mwaka 2011 baada ya magaidi wa Al-Shabaab kuanza kuwateka watalii katika mpaka wa nchi hiyo katika operation iliyopewa linda nchi kabla ya baada kujiunga na jeshi la Umoja wa Afrika. Kenya ilituma wanajeshi wake nchini Somalia mwaka 2011 kutokomeza kundi hilo lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Kwa sasa jeshi la Kenya linahudumu chini ya jeshi la Muungano wa Afrika MISOM ambalo linaunga mkono serikali ya sasa ya Somalia. Na ni kwa habari hizo za kimataifa, ndugu wasikilizaji, ambapo tunateremsha nanga katika taarifa hii habari. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa nyinyi ambao mmeweza kututega sikio. Nishukuru pia fundi mitambo Odrine Ndaikeza. Msomaji Jenny Nzimani, matakieni watakie mchana mema, kwaherini.